Lelakoni Poro Rasul bab 26. Agripa tumuli ngandika marang Paulus. Kowe wis kalilan ngaturake panjawab. Paulus banjur paring sasmita ngagem astani sarta ngaturake panjawab mangkene. Duh Raja Agripa, kawula rumaos tampi kabegjan. Dene ing dinten menika kawula dipun parengaken ngaturaken panjawab wonten ing ngarsa panjenengan tumrap sadaya gigatanipun tiang-tiang Yahudi dateng kula. Menapa malih margi panjenengan nguningani saestu bab adat utawi tata cara tuwin padudonipun tiang Yahudi. Awit saking menika kula keparenga nyuwun wonten ing ngarsa panjenengan. Mugi karso midangetaken atur kula kalayan sabar. Sadaya tiang Yahudi sami nyumerpi gesang kula wiwit anem. Amargi wiwit-wiwitan mila kula gesang wonten satengahing bangsa kula ing Yerusalem. Sampun dangu sanget anggenipun sami pitepangan kalian kula, soho menawi purun sami saged suka paseksi bilih kula gesang kados dene tiang Farisi manut golongan ingkang keras wonten ing salebeting agami kita. Dene sak menika kula kedah ngadep wonten ing ngarsaning pangadilan menika. Jalaran kula ngajeng-ajeng dateng kaleksananing prajanjian ingkang dipun paringaken dening Allah dateng para leluhur kita. Soho ingkang dipun antos-antos dening taler kita kalih welas ing salebetipun sami nindakaken pangibadahipun rinten dalu kalian tegen. Inggih margi saking pangajeng-ajeng menika, duh Raja Agripa, kula dipun gigat dening tiang-tiang Yahudi. Kados pundi dene panjenengan sadaya menggalih mokal bilih Allah nangekaken tiang pejah? Sanadyan kados pundi kemawon, kula piyambak nate nginten bilih kula kedah tumindak keras nglawan asmanipun Yesus saking Nazaret. Bab menika kawula tindakaken ugi wonten ing Yerusalem. Kula mboten namung lebetaken para suci kemawon dhateng pakunjaran, nanging saksampunipun kula tampi panguwaos saking para pangajenging imam, kula inggih nyarujuki bilih tiang-tiang menika sami kaukum pejah. Wonten ing papan-papan pangibadah, kula asring nganiaya tiang-tiang wau. Soho sami kula peksa supados sami nyelaki kapitadosanipun. Menapa dene margi saking sanget muntaping manah kula, tiang-tiang wau sami kawula oyak-oyak, malah ngantos dumugi nagari-nagari monco. Lan ing salebeting kawontenan ingkang mekaten menika, nalika kula kanthi kebak panguwaos sarta mundi dawuhipun para pangajenging imam lumampah dateng Damsik dumadaan duh Raja Agripa, ing wanci siang wonten ing tengah margi kula sumerep cahya ingkang langkungi padanging surya tumurun saking langit ingkang lajeng nglimputi kula saha kanca-kanca ingkang sareng kula. Kulo sadoyo nunten sami rebah ing siti. Tuwin lajeng mireng swanten ingkang ngandikani kulo mawi basa Ibrani. Saulus, Saulus, yogene siro nganiaya ingsun. Rekoso tumraping siro nglawan marang kang nguasani siro. Kulo tumunten munjuk. Paduka menika sinten Gusti? Paring wangsulanipun Gusti, ingsun iki Yesus kang siro anioyo, nanging saiki tangio lan ngadego. Ingsun ngatingal marang siro iku, perlu netepake siro dadi paladen sarto seksi tumrap samu barang kabeh kang wus siro deleng soko ingsun lan kang bakal ingsun katingalake marang siro ing tembe. Siro bakal ingsun sengker soko bongso iki tuwin bangsa-bangsa liyane, sarta siro bakal ingsun utus marani bangsa-bangsa iku, supaya ngelekake mripate, satemah banjur podo ninggal pepeteng, marani pepadang, sarta uwal soko ing panguasaning iblis, lan ngungsi marang Allah. Karben podo oleh pangapuraning dosa, margo saka pracaya marang ingsun. Apa dini banjur tompo warisan ana ing satengahe para kangbus kasucikake. Awit saking menika, duh Raja Agripa, kula mboten nate mboten bangun miturut dhateng wahyu saking swarga menika. Nanging ing sakawit, kula martosaken dhateng tiang-tiang Yahudi ing Damsik, ing Yerusalem, soho ing tanah Yudea sadaya. Tuwin ugi dhateng bangsa-bangsa sanes. Bilih kedah sami mratobat lan ngabekti dumateng Allah. Menapa dene lajeng nglampahi pandamel-pandamel ingkang laras kalian pamratobat wau. Inggih margi saking menika, tiang-tiang Yahudi lajeng sami nangkep kula wonten ing padaleman suci soho ngangkah pejah kula. Nanging margi saking pitulunganipun Allah, kula saged gesang ngantos dumugi samangke sarta saged nglairaken paseksi dhateng tiang-tiang alit soho dhateng poro pangageng. Wondene ingkang kula wartosaken menika boten sanes kajawi ingkang saderengipun sampun kawartosaken dening poro nabi lan ugi dening Musa. Inggih menika bilih Mesias kedah nandang sangsara soho panjenenganipun menika ingkang rumiyin piyambak badhe wungu saking antawisipun tiang pejah soho panjenenganipun badhe martosaken pepadang dhateng bangsa menika soho dhateng bangsa-bangsa sanes. Bareng Paulus ngaturake bab iku mau kabeh minangka panjawab, Festus banjur ngandika kalawan Suro, "Kowe iku gendeng Paulus. Kawruhmu kang akeh iku njalari kowe dadi edan." Nanging Paulus nuli matur, "Kula mboten gendeng, duh Festus ingkang minulya. Kawula ngaturaken kasunyatan kalayan pikiran ingkang saras." Raja Agripa ugi nguningani perkawis menika sedaya. Awit saking menika, kula kalayan tatak soho tanpa tedeng aling-aling matur wonten ing ngarsanipun. Kula yakin bilih sedaya menika boten wonten satunggal kemawon ingkang dereng nate kapirengaken. Awit perkawis menika boten kalampahan wonten ing panggenan ingkang kepencil. Menapa panjenengan duh Raja Agripa pitados dhateng para nabi? Kula sumerep bilih panjenengan pitados. Paring wangsulane Raja Agripa, "Meh wae kowe yakinake aku supaya dadi wong Kristen." Unjuke Paulus, "Kula badhe ndedonga dhateng Allah supados mboten namung panjenengan kemawon, nanging ugi tiang-tiang sanes ingkang wonten griki soho mirengaken atur kula menika enggal utawi dangu sami dados kados dene kula kajawi blenggu menika." Raja, gubernur Tuwin Bernike lan wong kabeh kang padha lenggah banjur padha jumeneng. Nalika miyos padha reraosan, "Tiang menika mboten nglampahi pandamel ingkang kenging kaukum pejah utawi paukuman kunjoro." Agripa ngandika marang Festus, "Tiang menika sejatosipun sampun saged luar, upami mboten minggah banding dhateng kaisar."